Şimdi Modern Arapça Öğreniyorum kitabının ses kayıtlarının sonuna geldiniz. Kitaptaki alıştırmaları hakkıyla yaptıysanız ve Arapça ses kayıtlarını kendinize vererek dinleyip tekrar ettiyseniz, Arapçayı birçok durumda kullanma bilgi ve yeteneğine sahip olduğunuza inanıyoruz. Hoşça kalın ve iyi şanslar. Esselamu Aleyküm.